Nu mai bate vântul afară, focul liniștit. Doi copii intră în o gradă, bate vântul afară, focul liniștit. Doi copii intră în o gradă, cu valor colind. Aveam fruntea încrețită, sufletul ce și ascult până gând. Lemnele se crapă-n foc, ochiuri de jărate. Domnul Sfânt își face omul în trupul meu. N-am copii să mă colinde, căci sunt prea bătrân. Doar la avot mă cată în casă, că-s și eu român. N-am copii să mă colinde, că sunt prea bătrân. Doar la avot mă cată în casă, că-s și eu român. Aveam fruntea încrețită, sufletul ce mânt, dar colinda mor mă ajută și ascult plângând. Lemnele se trapă-n foc, ochiul de jăratec. Domnul Sfânt își face loc în trupul meu tomnatic. Am avut și bani și avere, și-am fost astăzi nu mai am nimica, doar sufletul curat. Am avut și bașavere și-am fost căutat. Astăzi nu mai am nimic, dar sufletul curat. Aveam fruntea încrețită, sufletul ce mânt, doar colinda lor mă ajută și ascult plângând. Lemnele se crapă în foc, ochiul de jărate. Sfânt își face loc în trupul meu tomnatic. S-a născut din ceruri pruncul și inima mea, dar copii nu mai cântă să dau ceva. S-a născut din ceruri pruncul și-n inima mea, dar copii nu mai cântă să le dau ceva. dăm fruncea încrețită, sufletul gemând. Dar colinda lor mă ajută și ascult plângând. Lemnele se trapă în foc, ochiul de jăratic. Domnul Sfânt își face loc în trupul meu tomnatic. Aveam fruntea încrețită, sufletul gemând. Doar colinda lor mă ajută și ascult plângând. Lemnele se crapă de foc, ochiul de jăratic. Domnul Sfânt își face loc.